Biraz daha üzerinde el-mesihu ziyadetun fil kufri. Bu aylar konusunda nesi yapmak küfürde ziyadeliktir. Zirve noktasında küfürdür. Bu aylarda nesi yapmak. Nesi ne demek? Nesi bu ayları öne almak, tehir etmek, ayların yerini değiştirmek, ayların zamanıyla yeriyle oynamak küfürde ziyadeliktir. Yutarlı bilgilerine kefalı, kafirler bu aylar konusunda sapıyorlar, sapıtıyorlar. يُحِبُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. Bir yıl bu ayları haram kabul ediyorlar, bir yılda helal sayıyorlar. لِيُوَاتِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Allah'ın haram sayısına uygun hareket etmek için bir yıl bu ayları haram sayıyorlar, bir yılda helal kabul ediyorlar. Mesela Mekke müşrikleri öyle yapıyormuş. Bir toplumla savaş açacakları zaman, birilerini öldürecekleri zaman, mesela haram aylardan birisi Recep ayının içindelerse, diyorlarmış ki bu ay şu anda Recep değil de Şaban kabul ediyoruz. Şaban ayını da Recep kabul edeceğiz. O ayı haram bileceğiz ama şimdi savaşmamız lazım, şimdi birilerini öldürmemiz lazım. Haram olan bu ayı bir başka ayla değiştireceğiz diyorlar. Öne almak, arkaya almak suretiyle tamam, dört ayı, yılın dört ayını haram kabul ediyorlar ama bunu istedikleri zamana geri ya da öne almak şeklinde değiştiriyorlardı. فَيُحِرُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ. Böylece Allah'ın haramını helal kabul ediyorlardı. İşte Allah'ın haramını helal kabul etmek küfürde zirve noktasıdır, küfürde ziyadeliktir. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمَالُهُمْ سُوءُ اَعْمَالِهِمْ. Böylece amelleri kendilerine süslü gösterildi. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Allah böyle kafirleri asla hidayet etmez, onlara asla doğru yolu göstermez. Evet, Mekke müşrikleri haram ayların yerlerini değiştiriyorlarmış. Mesela haç ayları yazın sıcak günlerine denk gelince onu kış gününe almaya çalışıyorlarmış. Recep'i Safer ayı ya da Muharrem'i bilmem başka bir ayla değiştiriyorlarmış. Savaşacakları zaman, kan dökecekleri zaman ayların yerlerini değiştirmek suretiyle böylece küfürde ziyadelik icra ediyormuş Mekke müşrikleri. Bunu bir dönem Hristiyanlar da yaptı. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Allah buyuruyor ki يَسْهَلُونَكَ عَلِي لَهِلَّ. Peygamberim, sana hilalden soruyorlar. قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَقِّ. De ki o, yani hilal, insanlar için vakit ve haccı belirleme takvimidir, cetvelidir. İslam inancında ibadet günlerini hilal belirler. Ramazan hilal belirler, bayramı hilal belirler, hac günlerini hilal belirler. Böylece kameri aylar, yani hilal ayı, kameri aylar her yıl 10 gün erken geldiği için 36 yılda bir devreder. Öyle değil de mesela güneş takvimine göre, şu bizim kullandığımız takvime göre mesela Ramazan'ı belirleseydik, Ramazan Temmuz ayında olacak deseydik, Allah böyle bir ayet indirseydi, dünyanın bazı bölgelerinde Temmuz ayı sürekli uzun, sıcak yaz günlerine, dünyanın bazı coğrafyalarında ise serin, kısa kış günlerine denk gelir. Öyle olsaydı Allah yeryüzünün bir bölgesine torpil geçmiş, bir başka bölgesine katletmiş, zulmetmiş olacaktı. Öyle yapmamış Rabbimiz. 36 yılda ayın her mevsimine, günün her mevsimine denk gelecek şekilde yapmış. Bazen bize yaza denk gelir, bazen onlara yaza denk gelir. Böylece Allah yeryüzünde adilce kimseye zulmetmeden bir sistem koymuş. Yine bakın, Bakara suresinin beyanıyla يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyuruyor. Biz onlar için de farzmış. Ama ne hale gelmiş bakın Hristiyanların hayatında olmuş. Ona bir örnek vereyim. Yaz günlerine, uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmiş Hristiyanların hayatında olmuş. Zor gelmiş. Konsül toplanmış. Demişler ki ya buna bir çare bulalım. Olmaz böyle. Uzun ve sıcak yaz günlerinde bu oruç ağır geldi. Bunu kış günlerine, serin ve kısa kış günlerine alalım. Ziyan yok oruca 10 günde biz ilave edelim demişler. Orucu 40'a çıkarmışlar ama serin ve kısa kış günlerinde tutmaya başlamışlar. Bakın oruca ilk insan eli, hilale ilk insan eli, zamana, aylara ilk insan müdahalesi böylece Hristiyanların hayatında değmiş oluyor. Kış günlerinde tutuyorlar bir süre. Sonra zannediyorum Saint Paul diye bir papaz var. Hristiyanlık dünyasında çok hatır sayılır bir alim, bir papaz. O hastalanmış, bir adakta bulunmuş. Demiş ki vallahi ya Rabbi eğer bana şifa verirsen oruca 10 günde ben ilave edeceğim demiş. Allah ona şifa vermiş. 10 günde o ilave etmiş oruca. Oruç evliye çıkmış ama kışın kısa kış günlerinde tutuyorlar. Zor gelmiş. Bir daha toplanmış konsül. Demişler ki ziyan yok oruca 2 günde biz ilave edelim. 52 güne çıkaralım ama peş peşe oruç tutmak zor geliyor. Bir senede 52 hafta var. Her haftanın bir gününe bunu yayalım. Böylece kolay olsun demişler. 2 günde onlar ilave etmiş. Oruç 52'ye çıkmış ama peş peşe değil de bir yıl içinde 52 haftanın bir gününü tahsis etmişler. Yaymışlar böylece orucu. Bir sürede böyle devam etmiş. O da zor gelmiş. Konsül bir daha toplanmış. Demişler ki ya bu oruçtan bahsen temizdir ama öyle yapacağımıza tatlıyı yasaklayalım, et yemeği yasaklayalım. Bunun dışında her şey denemişsin. Oruçta maksat temizdir. Bir süre böyle devam etmiş. Sadece et ve tatlı yasak, öbür yemekler serbest. Bu da zor gelmiş. Konsül bir daha toplamış. Ya demişler et balık mı değil mi? Bunu bir daha görüşelim. Yani balık etten sayılır mı sayılmaz mı? Toplanmış konsül. Demişler ki balık etten sayılmaz. Balık da serbest. Sadece et ve tatlı yasak demişler. Böylece kuşa bölmüş bir oruç. Şu anda Hristiyanların hayatında fastın diye bir günleri var. Haftanın bir günü fastın diyorlar. Kuşa bölmüş bir oruç var. Neden? Hilali kaybettiler. Zamanla oynadılar. Yazı kışı, kışı yaza aldılar. Böylece saptılar. Şimdi şu anda bizde de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Şu hilali unutturabilseler Müslümanlara. Efendim bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Bilim hilalin ne zaman doğduğunu, ne zaman doğacağını önceden biliyor. Hilali gözetlemeye falan gerek yok diyorlar. Şu hilali Müslümanlara bir unutturabilseler ama elhamdülillah bu ümmet uyanı çıktı. Elhamdülillah hilali unutmadı bu ümmet. Bir unutturabilseler hilali kışa da alacaklar, yaza da alacaklar, zamanı da oynayacaklar. Kültürde ziyaretlik yapmaya çalışıyorlar ama elhamdülillah Müslümanlar hilali unutmadılar, ona sahip çıktılar. Başkaları var mesela. Kimileri diyorlar ki efendim Zilhicce ayında biliyorsunuz haç ayı Zilhicce ayı. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılır biliyorsunuz. Böyle olmasa da diyorlar kimimiz Ramazan ayında, kimimiz Safer ayında, kimimiz Muharrem ayında, kimimiz Zilhicce ayında. Senenin öteki aylarına bu haççı yaysak da haçtaki ızdırama engel olsa bu kadar kalabalık zor haç yapıyor filan demeye çalışıyorlar. Aynı mantıkla düşünenler var. Halbuki Peygamberimiz diyor ki el haccu arafatun haç arafadır haç arafadır arafa gün yani Zilhicce'nin 9'unda eğer arafata çıkmamışsanız başka zaman haç olmaz ki ama aynı mantık zamanla oynama mantığı. Mesela bir adam gece saat 3'te ölmüşse gece saat 3'te tören düzenlemek, insanları uyandırıp da tören düzenlemek zor olduğu için onu saat 9'da 10'da öldürürler, sabahleyin öldürürler. Tören yapmak zor olduğu için zamanla oynarlar. Veya mesela Müslümanların hayatında eskiden bir itikat vardı değil mi? Ramazan'ın son 10 günü zamanı mekanı belirli. Mescitte Müslümanlar itikata girerdi. Ramazan'ın son 10 günü, şimdi Müslümanlar bunu da değiştirdiler. Şimdi deniz kenarında denize nazır çadırın içinde itikaf açıyorlar. Böyle bir itikaf, nasıl bir itikaf bilmiyorum. Zamanla oynama, zamanla oynama bu yasak. Bakın işte Allah diyor ki onlar zamanla oynadılar ama bu küfürde ziyadeliktir. Bundan sonraki ayet-i kerimesinde Rabbimiz Tebuk Seferi ile alakalı konuları anlatmaya başlayacak. Biliyorsunuz Tebuk Seferi zorluk seferi diye bilinir bizim tarihimizde. Zorluk seferi. Mekke'nin fethinden sonra Allah'ın Resulü Medine'nin Müslümanlara, etrafındaki ashabına gidilecek yeri bizzat söylemek suretiyle savaşılacak düşmanı bizzat açıklama suretindeki önceki adetinin kılavına önceleri bir savaş stratejisi gereği Allah'ın Resulü gidilecek yeri bazen söylemez, gizli tutardı. Bir savaş taktiği gereği Alman yol uzun savaşılacak düşman Bizans'tı. Yeryüzünün o günün dünyasının en süper ordusuydu. Onun için ciddi bir hazırlık yapsınlar diye Allah'ın Resulü önceki taktiklerinin hülyatına gidilecek yeri açıkça söylemiş, Bizans'a bir sefer düzenleyeceğiz. Yol uzun ve meşakkatli, savaş çok çetin olacak. Yeryüzünün en güçlü ordusunu yeneceğiz demişti Allah'ın Resulü ve ciddi ciddi sahabenin hazırlık yapmasını istemişti. Ama bu sefer yaz gününe denk gelmişti. Medine'de kıtlık vardı. Birkaç yıl öncesinden kıtlık vardı. Medine Müslümanları sıkıntı yaşıyordu. Sonra sıcakların ortalığı kasıp kavurduğu, meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı, insanların yavaşlığı, rahatına, istirahatına yöneldiği bir mevsimde, sıcak bir mevsimde Allah'ın Resulü savaş emri vermişti. Onun için Müslümanlar biraz ağır aldırdılar. Münafıklar daha fazla engel çıkarmaya çalıştılar. İşte bakın Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'in bir sefer çağrısına, bir cihat çağrısına karşı ağır aldıran Müslümanlara Rabbimiz şöylece söze başlıyor. Ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, ey Allah güvencesinde bir hayatın adamı olduğunu iddia edenler, ey Allah güvencesinde olanlar, ya eyyühellezine aminu, مَعَلَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَثَّا أَلْفُمْ اِلَى الْعَرْضِ Ne oluyor size? Allah yolunda bir sefere çıkın denildiği zaman, Allah yolunda bir cihada çıkın denildiği zaman, Allah kullarını Allah'ın dinine abone yapmak üzere, Allah kullarını kölelikten kurtarmak üzere, Allah kullarını küfür ve şirkten kurtarıp imana, İslam'a üye yapmak üzere, Allah kullarının dirilişine sebep olmak üzere bir sefere çıkın denildiği zaman ne oluyor? Niye yerlerinize çakılıp kaldınız? Niye arsa çakılıp kaldınız? Evlerinizin içine, dükkanlarınızın içine, bürolarınızın içine, fabrikalarınızın, iş yerlerinizin, şirketlerinizin içine, rahatınızın içine gömülüp kaldınız. Ne oldu? Erâdîtum bil hayâti dünyâ minel âhirâ. Yoksa ahirete karşılık dünya hayatına razı mı oldunuz? Yoksa ahireti verip de dünyayı tatminkâr mı oldunuz? Yoksa fâniyi alıp da bâkiyi mi bıraktınız? Yoksa sınırsızı bıraktınız da sınırlı bir hayata, dünya hayatına, dünyanın derbederliğine razı mı oldunuz? Dünyayı tatminkâr mı buldunuz? Ahireti bırakıp da dünyayı tercih etmeye mi başladınız? Halbuki فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Şunu kesinlikle bilesiniz ki ey Müslümanlar, ahiretin yanında dünya hayat, deri hayat çok azdır, çok kısadır. Göz açık yumacak kadar kısadır ahiretin yanında dünya hayatı. Bakın, Adem Aleyhisselam döneminde vefat etmiş, şu ana kadar toprağın altında kalmış, bundan sonra da kıyametin kopacağı güne kadar toprağın altında kalmış, kıyamet günü diriltilmiş bir adama sorulacakmış. Hem demiş tüm, ne kadar kaldınız? O diyecekmiş ki, لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Bir gün ya da bir günden biraz daha az. Yarım gün filan kaldı diyecekmiş. sonsuza dek sürecek olan ahiretin yanında 1000 yıl yaşasanız bile dünya yine göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. Allah diyor ki bakın ne oluyor ey Müslümanlar? Allah yolunda bir cihada, bir sefere çağırınca yerlerinize çakılıp kaldınız. Hareketsiz kaldınız. İsteksiz davrandınız Peygamber'in bu davetine. Ne oluyor? Ahireti verdiğinizde dünya hayatına tabir yok oldunuz. Ahireti dünyaya satmaya mı kalmışsınız? Ahireti bırakıp da dünyayı tatmin kar mı buldunuz, yeterli mi buldunuz? Halbuki ahiret hayatının yanında dünya metalı çok azdır. Göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. İlla tenfiru, eğer böyle bir sefere çıkmazsanız, Peygamberin bu davetinde onu yalnız bırakırsanız, yu'adibkum azaben elima, Allah size dayanılmaz bir azapla azap eder. Ve yestebdil kavmen gayrakum, sizi giderir de sizin yerinize başka bir toplum getirir. Sizi giderir, sizi yok eder, sizi siler yeryüzünden, sizi helak eder de sizin yerinize Peygamberin kıymetini bilecek, Peygamberin cihat çağrısına hemen koşacak, Allah ve Resulünün cihat çağrısına hemen evet diyecek bir toplum getirir sizin yerinize. Tıpkı Nuh kavminin yerine, Nuh kavmini helak edip onların yerine Ağat kavmini de defterini bürüp onların yerine Semud kavmini de yerin dibine batırıp onların yerine Salih Aleyhisselam'ın kavmini, Selçuklu'yu yok edip onun yerine Osmanlı'yı yok edip onun yerine sizleri getirdiği gibi yarın sizi de yok eder, sizin yerinize daha ciddi, daha sağlam müminler getirir. Onlar sizin gibi yerlerine çakılıp kalmazlar. Peygamberin bir cihat çağrısına hemen koşarlar. Peygamberin kıymetini bilirler. Allah ve Resulü'nün davetine hemen icabet ederler. Sizi yok eden Allah da sizin yerinize başka bir toplum getirir. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعًا Ve siz Allah'a hiçbir zarar da vermezsiniz. Hiçbir zarar vermezsiniz Allah'a. وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Dilediği her şeyi yapmaya muktedirdir. Arzu ettiği her şeyi gerçekleştirmeye muktedirdir Allah. اِلَّا تَنْسُرُهُ Eğer Peygamber'e yardım etmezseniz kadın فَقَدْ حَسَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاَنِيَتْ نَيْهِ Hatırlayın, Mekke müşrikleri benim peygamberimi Mekke'den çıkardıklarında arkadaşıyla birlikte iki kişi mağaradayken, Sevir mağarasındayken ben onları korumadım mı? Siz mi vardınız orada peygamberi koruyan? Ben korumadım mı? Hani اِذْ يَوْرُ اِسْرَحِبِهِ Peygamber arkadaşına şöyle diyordu, Ebu Bekir'e, hicret arkadaşına şöyle diyordu. لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Ey Ebu Bekir, niye korkuyorsun? Korkma, Allah bizimle beraberdir. مَا ظَنُّكَ اِذْنَيْنِ يَا اَبَا بَكِرْ اللّٰهُ فَالِحُمَا Öyle diyordu Peygamberimiz. İki kişi hakkında ne düşünüyorsun ey Ebu Bekir? Kesinlikle bilesin ki üçüncüsü Allah'tır onların. Bizim üçüncümüz Allah. Bizi yalnız mı sandın ey Ebu Bekir? Bizim üçüncümüz Allah. لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Asla korkma, Allah bizimle beraberdir. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةَهُ عَلَيْهِ Sonra Allah Peygamber'e bir sekine duygusu indirdi, güven duygusu, bir cesaret indirdi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ مَنْ تَرَوْهَا Sizin göremeyeceğiniz ordularla Allah o anda mağarada Peygamber'i destekledi. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّدَّ Kafirlerin kelimesini, küfür kelimesini avçattı. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın kelimesini, kelime-i tevhidiyle Allah yüceltti. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah yenilmez ve yanılmazdır. Bakın, Mekke müşrikleri toplanmışlardı. O gece Peygamber Aleyhisselam'ı öldürmeyi planlamışlardı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Muhammed, bu gece Mekke'yi terk et dedi. Allah'ın Resulü Ebu Bekir Efendimizle birlikte o gece Mekke'yi terk edecekti. Sürüsünü garantiye almış bir çoban gibi önce tüm Müslümanlara göndermiş önceden. Herkes gitmiş. Ebu Bekir Mekke'si kalmıştı adeta. herkes gitmişti. Sanki sürüsünü garantiye almadan çoban olarak kendisi gitmemişti. Ebu Bekir Efendimizle birlikte o gece Mekke'yi terk ettiler. Medine'ye gideceklerdi. Yol Medine'ydi. Hicret yurdu Medine'ydi. Bütün Müslümanlar daha önce Medine'ye gitmişti. Herkes biliyordu ki Peygamber Aleyhisselam da Medine'ye gidecekti. Bunu Mekke müşriklerinin de bildiğini iyi bilen Peygamberimiz bir taktik olarak, bir strateji olarak Medine bu taraftaysa tam aksi istikamette, Medine'nin tam aksi istikametinde Sevir mağarasına gitti, mağaraya gitti Allah'ın Resulü. Mekke müşrikleri sabahleyin onu yatağında bulamayınca hemen Medine yollarına düştüler. Kesin biliyorlar ki o tarafa gidecekler. Bulamadılar. Ama iz sürenler mağaranın ağzına kadar geldiler tarihi bilgilere göre. Ebu Bekir Efendimiz'i bir korku almıştı. Kendi adına değil, Efendisi adına üzülüyor. Acaba onun başına bir şey gelir mi diye. O titremeye başlayınca vallahi diyor, şöyle başlarını iyi verseler ki ayaklarının ucunda bizi görecekler diye. Küçük bir mağara, yani saklanması falan da mümkün olmayan bir mağara. Gidenlerimiz vardı, ben gittim gördüm. Ama Allah orada peygamberini korudu. Bakın bu ayetiyle diyor ki, ey Müslümanlar, ey Tebuk seferine hazırlık noktasında ağır aldılar Müslümanlar. Ey peygamberin davetine ağır aldılar Müslümanlar. Ne oluyor size? Ne oluyor size? Mağarada sizin varlığınız peygamberi koruyan, bu din sizinle tayin değil ki, vallahi hiçbiriniz peygamberinle savaşa gitmeseniz, peygamberin tek başına Bizans'ta savaşa girse, mağarada olduğum gibi orada da korumayı becerir ben, ben tek başına onu talip getiririm, hiç kimse gitmese de ben peygamberimi talip getiririm. Ama siz giderseniz bu savaşa, zaferin izzet ve şerefi size ait olur, ganimetler size ait olur, galibiyetler size ait olur, şeref size ait olur. Değilse siz gitmeseniz peygamberin size ihtiyacı yok, benim de size ihtiyacım yok. Ben orada tek başına peygamberimi talip getireyim. Önceki ayetlerde anlattığı adınızı hatırlayın. Savaşı hazırlayan Allah, savaşın şartlarını hazırlayan Allah, savaşa ordularını gönderen Allah, savaşın galibiyeti mağlubunu ilan eden Allah, yani iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Kaderler Allah'ın kaderinde önceden yazılmıştır, her şey bellidir. Tek başına gitsene yazar peygamber, Allah onu orada mutlaka galip getirecektir. İnfiru hifafen ve fikaden, ağırlıklı ve ağırlıksız olarak sefere çıkın ey Müslümanlar. Bilikli ya da bilgisiz, zengin ya da fakir, hasta ya da sıkatli, süvari ya da yaya, güçlü ya da güçsüz, hangi konumdaysanız, hangi durumdaysanız peygamberin sefer çağrısına evet deyin, Allah'ın cihat çağrısına evet deyin, infilu hifafen ve fikaren, gerisini bana bırakın, silahlı ya da silahsız, atlı ya da yaya, güçlü ya da güçsüz, hasta ya da sıhhatli, zengin ya da fakir, hangi konumda olursanız olun, derhal peygamberin cihat çağrısına evet deyin, gerisini bana bırakın. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ve Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edin. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ bilesiniz ki ey müminler, eğer bilirseniz bu savaş, bu sefer, bu cihada çıkmanız sizin için hayırlı olacaktır. Allah her şeyin en güzelini bilendir. Hikmetini anlasak da anlamasak da, hikmetini kavrasak da kavramasak da, bakın Allah diyor ki, benim yolumda bir cihada çıkmanız ey müminler sizin için hayırlıdır eğer bilirseniz, eğer anlarsanız. Bakın, savaşan toplumlar, savaşı göze alabilen toplumlar, yeryüzünde en büyük medeniyetlere ulaşmışlar, yeryüzünde en büyük devletleri kurmuşlar, yeryüzünde en güçlü iktidarları oluşturmuşlar, her şeyden de önce özgürce bir hayata sahip olmuşlar. Ama savaşı göze alamayan toplumlar, Allah için bir savaşı göze alamayan toplumlar, egemen toplumların egemenliği altında, kafirlerin egemenliği altında izzet ve şereflerini kaybetmişler, namus ve iffetlerini kaybetmişler, dillerini, kimliklerini, şahsiyetlerini kaybetmişler, rezil ve perişan bir konumu soluklamak zorunda kalmışlar. İşte tarih bunu şahidi. Akan su durgunluğu korur. Durgun su kokuşmaya mahkumdur. Akışan toplumlar, yani savaş toplumları, cihat toplumları durgunluğu korumuş, imanını, dinini koruyabilmiş ama durgun toplumlar, yerleşik toplumlar, cihattan kaçan toplumlar da kokuşmaya mahkum olmuş, dillerini, imanlarını, namuslarını, iffetlerini, her şeylerini kaybetmek zorunda kalmışlar. İşte hal dilde daha güzel anlatır, daha fazla söze ne hacet. Ama münafıklar vardı Medine'de. Onlar farklı düşünüyorlardı. Onlar farklı anlıyorlardı konuları. Münafıklar vardı Medine'de. Kimdi onlar? Çevrelerindeki akrabaları Müslüman olunca onlar sap gibi ortada kalmışlar. İçlerine iman girmemiş, henüz Müslüman olamamışlar, teslim olamamışlar ama akrabalarını kaybetmemek için, hanımlarını, kocalarını kaybetmemek için, babalarını, kardeşlerini kaybetmemek için, sosyal statülerini kaybetmemek için, makamlarını, konumlarını kaybetmemek için, dükkanlarını, tezgahlarını kaybetmemek için biz de Müslüman olduk deyivermişler. Aslında Müslüman değiller. Aslında iman işlerine girmemiş ama mecburen tüm çevreleri Medine'de Müslüman olunca sap gibi ortada kalmamak için biz de Müslüman olduk deyivermişler. İşte bakın bunlar için Allah diyor ki لَوْكَانَ عَرَبًا قَرِيبًا Eğer yakın bir ganimet, kolayca elde edilebilecek bir ganimet söz konusu olsaydı bile وَسَفَرًا قَاسِبًا orta hali bir sefer olsaydı, şöyle bir iki günlük bir mesafeye gidecek olsaydı لَتَّبَعُوكَ hemen senin peşine takılırlar onlar ey peygamberi. Hemen sana tabi olurlardı. Lakin بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ شُبْحَةُ lakin yolun uzakları, savaşılacak ordunun Bizans oluşu, ganimet şansının zayıf oluşu onlara zor geldi de yerlerine yığıldılar, kaldılar, yerlerine çakıldılar, kaldılar. Bunlar münafık. Bunlar Allah için hiçbir fedakarlığı göze alamazlar. Bunlar mümin değiller. Bunlar uzak yollara dayanamazlar. Allah için fedakarlıkları göze alamazlar. Bunlar Allah için ölmeyi ve öldürmeyi beceremezler. Bunlar menfaatının dinindeler. Bunlar kafir değil. Bunlar kafir safında da değil. Bunlar mümin değil. Menfaatlerin dininde bunlar. Kafirler güçse kafirlerin safında, müminler güçlüyse müminlerin safında. İşte bakın Allah diyor ki, kolay bir ganimet olsaydı, kolayca elde edilecek bir ganimet olsaydı, bir de uzun bir sefer değil de şöyle kısa, orta halde bir sefer olsaydı, şu çıkacağımız sefer, hemen sana tabi olurlardı. Çünkü dertleri ganimet ya, dertleri dünya malına ulaşmak ya, lakin yolun uzunluğu ve savaşılacak düşmanın da büyüklüğü Bizans, yeryüzünün en süper gücüydü o gün, ağır geldi de yavaş aldırdılar ey peygamberim. Vallahu ya'lamu innahum lekâzibûn. Allah bilir ki onlar yalan söylüyorlar, yabancıdır onlar. Yuhlikûne yok, atladım. Ve seyâhifûne billâhi. Onlar hemen sana gelecekler. Bakın olmadan olacakları önceden bildiriyor Allah. Kaydı biliyor ya Allah. Hemen sana gelecekler onlar, o münafıklar. Allah adına yemin edecekler ve diyecekler ki ya Resulallah, vallahi de billahi de levistata'na eğer gücümüz yetseydi leharaçna ma'kum sizinle beraber biz de gelirdik. Ama ne yapalım? Gücümüz yok ya Resulallah. İmkanımız yok. Sıkıntı içindeyiz. Vallahi ya Resulallah başımı kaşıyacak vaktim yok. Bana izin ver. Ben gitmeyeyim. Bir başkası geliyormuş. Vallahi ya Resulallah dükkan tezgah perişan. Çekil senedim, borcum, derdim. Vallahi ya Resulallah öyle sıkıntılarım ki ne olur bana izin ver ben gitmeyeyim. Bir başkası geliyormuş. Vallahi ya Resulallah sor istersen arkadaşlarıma. Ben çok müttaki bir adamım. Ama kadınlara da düşkünüm. Duydum ki gideceğimiz yerdeki Rum kadınları çok güzelmiş. Ne olur ne olmaz ya Resulallah beni fitneye düşürme. Orada başıma iş gelir dayanamam da zina falan etmeye kalkarım da kaş yapacak yerde göz çıkarırım. sevgili peygamberi diyecek, hem de bir savaşta peygamberi yalnız bırakacak, kendi başına bırakacak. Olacak şey mi bu ya? İmanla bağdaşır mı bu? Bağdaşmaz ya. Ben inandım diyen bir mümin, inancının bedelini ödemek zorunda. İnancın bedeli savaştır. İnancın bedeli Allah yolunda malı ve canı ortaya koymaktır. Allah'ın ve peygamberin cihat çağrısına koşmaktır. Ama münafıklar öyle değil. Bakın, Yahudiler de aynı şey yapmıştı. Daha önce anlatmıştır Rabbimiz bize. Musa Aleyhisselam Allah'tan aldığı bir emirle çevresindeki İsrailoğullarına, Yahudilere demişti ki, şu şehri Allah fethetmenizi istiyor, buyurun, Kudüs'ü fethedelim. Şu mukaddes şehri Allah fethetmenizi istiyor demişti. Ne demişti Yahudiler biliyor musunuz? فَذْهَرْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, iş bitince, şehri fethedince, bizim diyeceğimiz şekilde şehri dizayn edince, haber verin, biz burada oturacağız, haber verin, ondan sonra gelip biz şehre yerleşelim. Musa Allah'la savaşacakmış, beyefendiler oturacakmış, şehri fethedince, kafirleri o şehirden kovunca, şehri onların diyebileceği hale getirince, haber verecekmiş Musa Aleyhisselam, gelip onlar o şehre yerleşecekmiş. Yani Yahudilerin inandığı Allah, uğrunda savaşı göze almaya değmeyen bir Allah. Yahudilerin inandığı Allah, uğrunda malı ve canı feda etmeye değmeyen bir Allah. Uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah. Bakın, münafıklar da öyle. Siz de öyle misiniz? Biz de öyle miyiz? Yani inandığınız Allah uğrunda ölmeye değer bir Allah mı? Bir cihat çağrısı duyunca koşabiliyor musunuz? İnandığınız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değer bir Allah mı? Değmeyen bir Allah mı? Herkes bunu düşünsün. Bakın Allah diyor ki, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ لَكَاذِبُونَ Allah bilir ki onlar yalan söylüyorlar. Hep birer mazeret bulmuşlar, gelmişler peygamberden izin istiyorlar. Ama Allah'ın Resulü öyle iffetli ki, öyle merhametli ki, gelen herkesin mazeretini kabul etmiş, tamam hadi sen kal bakalım. Tamam hadi senin de öyle olsun. Tamam hadi sen de gelme bakalım. Herkese izin vermiş, öylesine merhametli ki Allah'ın Resulü, belki de biliyordu onları, tanıyordu işlerini ama yüzlerine vurmuyordu, iffetliydi, merhametliydi. Herkesin mazeretini kabul etmiş münafıkların, hadi sen de, hadi sen de diyordu. Ama Allah onun bu tavrını beğenmedi, onaylamadı. Bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Afallahu anke. Allah seni affetsin ey peygamber. Lime herinte lehum. Niye izin verdin onlara? Neden mazeretlerini kabul edip geri kalmaları için izin verdin onlara? Hatta yeterli yemeğe kerbetine sadaku ve ta'lenen kâfidî. Biraz bekleseydin de inananla inanmayan aşağı çıksaydı, münafıklarla müminler aşağı çıksaydı, yalancılarla, yalan mazeretlerin arkasına saklananla, gerçek mazeret sahipleri aşağı çıksaydı, ne böyle yaptın ey peygamber, niye izin verdin onlara? İzin verdiğin için onlar şimdi geride kalıyorlar. Sen izin vermeseydin zaten gelmeyeceklerdi. Böylece münafıklıkları aşağı çıkacaktı. Şimdi sen izin verince senin izin sebebiyle geri kaldık diyecekler. Kim mümin, kim kafir, kim mümin, kim münafık her şey birbirine karıştı. Keşke öyle yapmasaydın, onlara izin vermeseydin de sadıklarla kâzıklar açığa çıksaydı, müminlerle münafıklar açığa çıksaydı, saflar ayrılsaydı, çizgiler belirtilmeseydi, öyle yapmasaydı keşke ey peygamberim. Peki kimmiş bunlar? Bakın Allah diyor ki, لَا يَسْتَذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَلْمُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Allah yolunda malları ve canlarıyla bir cihat söz konusu olunca kesinlikle Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin asla sana bu konuda izin istemeye, mazeret ileri sürerek bu cihattan sığışmaya gelmez. Bakın, açıklıyor şimdi Allah. اِنَّمَا يَسْتَذِنُكَ الَّذ۪ينَ Böyle bir durumda senden izin istemeye, mazeretler ileri sürerek böyle bir durumda cihattan, savaştan geri kalmaya ancak اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar gelirler ey peygamberi. Allah'tan şüphe ediyorlar. Allah'ın varlığı konusunda şüphe ediyorlar. Peygamberin hak bir elçi oluşu konusunda şüphe ediyorlar. Allah'ın bir savaş ortamında müminlere göndereceği yardımda şüphe ediyorlar. Savaşı Allah'ın yönettiğinde şüphe ediyorlar. Kur'an'dan şüphe işleyenler, dinden şüphe ediyorlar. İslam'dan şüphe ediyorlar. Onların kalpleri şüphe bulutlarıyla kaplı. Ferhum fi râdihim yetereddedûn. Onlar şüphelerin içinde yüzüp gidiyorlar, yuvarlanıp gidiyorlar. Evet, onlar Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen münafıklar. Demek ki işte bu ayetlerden anlıyoruz ki müminle münafığın ayrıldığı ortam savaş ortamıdır. Müminle kafirin ayrıştığı kurbar, savaş kurbarıdır, cihat kurbarıdır. Bakın, münafıklar bastırıyorlardı Medine'de, hatta mescide geliyorlardı, maskemiz düşmesin diye, kafirliğimiz anlaşılmasın diye namaz kılıyorlardı. Zekat veriyorlardı. İnanmadıkları bir din uğrunda, inanmadıkları bir Allah adına zekat veriyorlar. Bu zilletlere katlanıyorlardı. Durumu idare ediyorlardı. Oruç tutuyorlardı. İslam'ın bütün emirlerini icra ediyorlardı. Ama maskemiz düşmesin diye. Ama bir cihat çağrısıyla, bir savaş davetiyle karşı karşıya kalınca İşte münafıklar, kafirler, müminlerden ayrışıverdi. Demek ki cihat İslam'ın en zor ibadetidir. Sevdiklerinizi arkada bırakacaksınız. Hanımlarınızı, çocuklarınızı, dükkanlarınızı, tezgahlarınızı, sevdiklerinizi arkada bırakıp cennete koşmak üzere, gittiğiniz coğrafyadaki insanları diriltmek üzere, onları cennete abone yapmak üzere, o bölgede zalimler eğer zorla onlara kendi yasalarını Allah yasası yerine dayatmış, onları köleleştirmişse oradaki müstekbirlerin, zalimlerin, tağutların belini kırıp oradaki insanları özgürce Allah'a kul olabilme imkanına ulaştırmak üzere bir cihada giderken önümüzde cennet var, arkada bıraktıklarınızdan çok daha değerli cennet var, her şeyi arkada bırakacaksınız. Onun için gerçekten cihat zor bir ibadettir. İslam'ın en zor ibadetlerindendir. İşte müminin kafirden, müminin münafıktan ayrıştığı kurbar, cihat kurbarıdır. İşte bu bölümde bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu ortaya koyuverdi. Vallahu alimun bil muttaqin. Allah muttakileri çok iyidir. Sonra diyor ki bakın, وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ. Eğer o münafıklar sizinle beraber çıkmayı düşünmüş olsalardı, لَاَعْبُوا لَهُ اُبْدَةً. Elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Hani hiçbir hazırlıklar yok ya. Bakın, Allah'ın Resulü bir ay öncesinden ilan etmiş hazırlık yapın diye, bir ay geçmiş aradan, adamlar kıllarını kıpırdatmamışlar. Sonra sanki o mazeretleri yeni çıkmış gibi geliyorlar ya Resulallah. Şöyle bir mazeretim çıktı, bana izin ver. Allah da diyor ki, eğer gerçekten onlar çıkmayı bilemiş olsalardı, önceden savaşa çıkmayı niyet etmiş olsalardı, hazır bir hazırlık yaparlardı. Hani hiçbir hazırlıklar yok bunlardı. Yani bu mazeretleri sonradan çıkmış falan değil, ta baştan gitmemen gerektiğinde hazırlıkları yok. Nasıl bir hazırlık? Var mı sizin hazırlığınız? Ben bir hadis okuyayım. مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْفُ وَلَمْ يُحَدِّفْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ. Kim ki cihad etmeden, cihad etme arzusunu içinden geçirmeden, niyet etmeden ölürse o münafık olarak ölmüştür. Bu Peygamberimizin hadisi. Peki gerçekten sizin içinizde böyle bir niyet var mı? Varsa hazırlığınız ne? Ne hazırladınız? Bakın, bundan 3 sene önce Avusturya'ya gitmiştim bir yana. Müslümanlar bir cami satın almışlar, bir binayı satın almışlar, cami yapacaklar. Dediler ki hocam, birlikte gidelim de nereye cami yapacağız, ne için kullanacağız, şöyle binayı bir planlayalım falan dediler. Birlikte gittik, binayı tavandan tavana kadar gezdik. Bodrum Katayı dediğimizde baktık 3-5 tane şarap kütü var, hayvan içiyormuş demek ki dedik. Bir de yanlarında şöyle yüksekçe, inanın şu boyda ve büyükçe bir sandık var. Ciddi. Dediler ki yani biz burayı satın aldık, bu sandık da bizim, adam ciddi. Kırdılar içinde, belki miktarını bilmiyorum ama 10 binlerce mermi, şöyle yüksek, bir de otomatik silah çıktı içinden, hiç görmediğim bir silah tipi. O Avusturyalı herhalde günün birinde Müslümanlar buraya kadar gelirlerse şu mermi tükenene kadar onları öldürürüm, ondan sonrası bilmem diye bir hazırlık yapmış. Sizin hazırlığınız ne? Neyse, herkes kendisini bir daha gözden geçirsin. Şunu söyleyeyim, küfür dünyayla, kafirlerle hesaplaşma günün yaklaştığı, ben hissediyorum onu yaklaştığı, çünkü yeryüzünde küfür programını tamamladı, yeniden Müslümanlar egemen olacak yeryüzüne, onun için hazırlık yapmak zorundayız. Evet, Allah diyor ki, وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ بِعَذَّبُ Lakin Allah onların o tutumlarını beğenmedi, فَتَحْبَطَهُمْ Onları alıkoydu, وَقِيلَ قُلُوا مَا الْفَعِلِينَ Hadi oturanlarla beraber siz de oturun deyiverdi onlara. Haa, anlıyoruz ki, o münafıkların Tebuk seferine katılmasını Allah da istememiş. Niye? Sebep şu, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ Eğer o münafıklar sizinle beraber bu sefere katılmış olsalardı, مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْطَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْقُونَكُمُ الْفِتْنَةَ Onlar, eğer o münafıklar sizinle birlikte Tebuk seferine katılmış olsalardı, sizin gücünüzü zaafa uğratmanın dışında, sizi bozguna düşürmenin dışında, sizin içinize fitne yaymanın, sizi birbirinize düşürmenin dışında size hiçbir faydası olmayacaktır. Allah Allah. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ Çünkü içinizde onlara kulak verenler var. İçinizde onlara adam yerine koyanlar var. İçinizde onların güdümünde olanlar var. Eğer onlar sizinle birlikte bu sefere iştirak etmiş olsalardı, mutlaka içinizdeki o zayıflar üzerinde etkili olacak, sizin gücünüzü kıracak ve onlar aranıza fitne sokacaktı. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ Birinci mana böyle. İkinci mana da sizin içinizde şu anda onlar adına sizi dinleyenler var. 3-5 tane münafıkı da sokmuşlar. Medine'de münafıklar demişler ki şu Tebuk seferine siz de katılın. Yolda dinleyin bakalım Muhammed ne konuşacak? Bizim mazeretlerimiz inandırıcı olmuş mu? Hangi ayetler gelecek? Acaba bizim sırlarımızı deşifre edecek, bizim maskelerimizi düşürecek ayetler falan gelirse, Peygamber bizim aklımızda bir şeyler söylerse ama Medine'ye dönmeden bize ulaştırır o haberleri ki biz de tedbir alalım diye münafıklar 3-5 tane casusu Tebuk seferine Müslümanların arasına katıvermişler. Aman dinleyin de bize bilgi aktarın, kötü yapalım ya da tedbirimizi alalım diye. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ لِلْظَالِمِينَ Allah zalimleri çok iyi bilir. لَقَدْ تَوَلَّى فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَرَّنَهُ لَكَ الْأُمُورُ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Önce de aynı şey yaptılar ama İslam geldi, hak açığa çıktı, elleri boşa çıktı. Önceden de aynı şey yaptılar. Ne zaman? Mesela Uhud Savaşı'na giderken 700 küsur Müslümanla çıkmıştı Peygamberimiz yola. Übey bin Selûk isimli münafık da vardı. Ordunun içinde 300 kadar adamı vardı. Tam düşmanla karşı karşıya gelince 300 kişiyle birlikte Abdullah bin Übey bin Selûk isimli münafık gerisi geriye dönüverdi. Korkunç bir şey bu ya. Siz savaşı gideceksiniz. Şu taraf dönüverecek. Bu tarafın morali kırılır ya. Hatta sahabe diyor ki birisi benim bu çiğnimde asılıyordu. Aklın varsa dön, pisi pisine gebereceksin. Benim dinle, bizim gibi sen de dönüyordu. Birisi bu omuzlukla çekiştiriyordu. Aklın varsa dön, bu orduyla savaşılmaz. Mekke'nin ordusu çok güçlü. Pisi pisine bir hiç yüzüne döneceksin. Bizimle birlikte geri dönüyordu. Bir yanından çekiştiriyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Dönmeyi düşündüm ama elhamdülillah ki Allah bana sabır verdi de dönmedi diyor. Dönecek günlerdesi etkili oldu. Yani 700 küsur kişinin 300'ü ayrı vermiş, orada da Müslümanların kuvve-i maneviyesini kırmaya çalışmışlardı. İşte Allah diyor ki onların gelmediği iyi oldu ey Müslümanlar. Son bir ayet daha okuyup bitireyim. Ben de söylemeye çalıştım. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْبِي وَلَا تَفْتِنِّي Onlardan şöyle diyenler de var. Ya Resulallah bana izin ver. Ben de söyleyeyim. Ben çok muttakim bir adamım. Ama kadınlara da düşkünüm. Nefsine düşkün bir adamım. Duydum ki Rum kadınları çok güzelmiş, çok cazipmiş. Yani oraya varınca bir günah işlerim de ne olur ne olmaz. Yani cihat gibi kutsal bir hedef için çıktığımız bir ortamda ben fitneye düşürme ya Resulallah. وَلَا تَفْتِنِي Ben serbest bırak, ben fitneye düşürme ya Resulallah diyenler var. Ya da ya Resulallah biz gelemeyeceğiz. Hiç olmazsa sen bizim ver de biz Allah'ın gazabına maruz kalıp fitneye düşmeyelim. Senin iznin de geride kalmış olalım diyorlarmış. Allah ne diyor ya? اَلَا فِي فِتْنَةِ سَبَاتُ Onlara fitnenin tam ortasına düştüler. Güya bizi fitneye düşürme falan diyorlar ama laf diyor Allah. Onlar fitnenin tam ortasına düştüler. وَاِمَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْبَةٌ بِلْ كَافِرِينَ Cehennem onları kuşatmıştır. Onlar cehenneme gidecekler. Çünkü Allah ve Resulü'nün bir cihat çağrısına böyle gevşek davranan insanların cennete gitmesi mümkün değildir. Burada kalalım inşallah. Terör seferiyle alakalı konular devam edecek. Ancak şu kadar söyleyip bitireyim. Girdi Allah'ın Resulü, Suriye işlerine kadar girdi, Bizans'ın ortasına kadar girdi, Şam'a kadar hatta Türkiye sınırına kadar yaklaştı. Karşısına çıkan bir tek Allah'ın kulu yok. Müslümanlar da şaşırdılar. Bizans'ın imparatoru komutanlarını toplamış, onlara şu nasihati yapmıştı. Ordularım, askerlerim, komutanlarım, gözünüzü dört açıp beni iyi dinleyin. Sizin hayatı sevdiğinizden çok ölümü seven bir ordu geliyor. Sizin hayata düşkün olduğunuzdan çok şehadeti özlemiş bir ordu geliyor. Kesinlikle bu orduyu yenemezsiniz. Genç ettin, genç ettin, genç ettin. Sakın savaşma. Sakın çıkmayın karşılarına. Sizin hayatı sevdiğinizden çok ölümü seven, ölüme yürüyen bir ordunun karşısında duramazsınız diyor. Şam'a kadar, hatta Türkiye hududuna kadar, Suriye'nin Türkiye hududuna kadar geliyor Müslümanlar Peygamberimiz. Bir tek Allah'ın hükmü çıkmıyor karşısına. Yığınlarla, kanimetlerle Müslümanlar geri dönüyor. Zaferler. Yok yani karşılarına çıkan birisi yok. Güya dünyanın en süper ordusu Bizans, İmparator komutanlarını geri çekmiş. Bir tek Allah'ın hükmü bile çıkmamış karşısına. Yığınlarla, kanimetlerle Müslümanlar Medine'ye dönünce münafıklar da kahrolmuşlar. Eyvah demişler ya biz ne yaptık be? Biz neleri kaçırdık ya? Güya savaşlayacaktı, Bizans ordusu güçlüydü. Hiç savaşmamış. Müslümanlar yığınlarla kabinetlerle dönünce adamlar gerilmişler kahrolarından kahrolmuşlar. Önümüzdeki hafta inşallah o bölümü okuyacağız. Kaldığımız yerden Allah'ın ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة